أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما يوشت مسيبارا سورة احزاب اولنه خبره دی صورت تا صورت احزاب ولي وای نو دی تا صورت احزاب نوم زکا ورکلی شو زکا احزاب جمع ده حزب دا ڈلو تا ویلی کی او کابرانو مختلف ڈلی دا کپارو را جمع کلی وی دا مسلمانانو دا پارا او پو مدینی باندې حمله کړی و چې بیا خندق کنستې شي وغه تا غزوۃ الاحزاب هم ویل کیږي او جنگ خندق وته ویل کیږي نو چونکې صورت تنم یاد لوم بنی ټکی د وجې سورته یاسین یاد اخیری ټکی د وجې لکه سورته معون او یاد یو واقعې د وجې لکه سورته بقره او سورته یوسف او یا د واقعې د وجه لکه دا صورت شو چونکه پدې کې د احزاب واقعې تذکره ده نو د دې وجه دې صورت نو ورکړې شه د صورت احزاب بیا دویمه خبره د دې صورت د ما قبل سره مناسبت نو البته کوم نبی علیہ الصلات والسلام ته خطاب فاعرض وانتظر خصوصی خطاب عادل تکم نبی علیہ الصلات والسلام تا اتق الله ولا تطع الكافرين واتبع توکل علی الله او ال تکی نبی علیہ الصلات والسلام تا حکم او چې د دین اعراض وکا نه اعراض وکا او سو کا اگے نو بس چې کوم وحی کېږي دا غي اتباع کوا او کدی اراز په صورت کې دي zarar در کوي د zarar کوشش کوي نو توکل په الله تعالی باندې کوا ذکر الله کار سوس کار سازون کې دي نو درې مناسبت دادې چې دا غي په اخر کې د قیامت تذکره وا قل یوم الفتح لا ينفع الذين د دې پاول کې اعمال ذکر کیږي چې کوم انسان له قیامت کې پیداوار کوي لکه توکل په الله تعالی شو اتباع د وحي شو تقوا د الله تعالی شو د الله نه یره شو نو دلته کې هغه اعمال ذکر کیږي چې کوم قیامت کې پیداوار کوي دا درې مناسبت شو نور مناسبتونه شته بیا درېم بحث ترتیب عثمانی کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چکم مصحف جمع کړو دی کې دا صورت ہے کې 33 نمبر نزول اعتبار سره 90 دی اور است د صورت آل عمران نا چکم درې مسی پارا کې دی او مخ کې د صورت ممتحنا نا چکم اتیشتمه کې دی د نزول شوی دی بیا دا صورت احزاب مدنی صورت ده او دی کې نه رکوعات دي او درې او یا پکې آیتونه دي او دا صورت مدنی صورت ده یعنی مدینه کې نازل شوه بیا بل خبره ده چې دې صورت کې امتیازی مزامین چې نور صورتونو کې نشته نیو په هغه امتیازی مزامینو کې صورت احزاب کې واقعیت احزاب ده دمره مکمل تفصیل سره بل صورت کې نظر آغله او دا رنگی مسئله د ختم نبوت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری نبی دی او دا رنگی مسئله د تبنی شو آداب د ولیمی شو او دا رنگی واقعات موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د تهمت شو نو دا داسې مزامین دي چې دا صرف دی صورت سره خاص دي نور صورتونو کې دا مزامین نغ نشته دي بیا اخیریش بگم خبره خلاصه د دې صورت نو ابتدا کې الله جل جلاله س خبرو طرف د ترعیب ورکې او د سو نه منه گئی بیا یو دو غټه غټه د جاهلیت غلط مسلې ذکر کئ چې د انسان دو زړونه نشي کېدی او دا رنګي مسله د زهار کا پیرانو با باز ټیم کې خپل خزه پشان د مور ګرځولا وایته زما پشان د مور او به پزان حرام کړه همیشه همیشه نو دې ته زهار ویل کیږي غزه ذکر کئ او د تبنې متعلق پردیس وې پزیتوب سره نیسل او نلس احکامات اتد نبی علیہ السلام متعلق او نه د عام مؤمنان متعلق د ازواج مطهرات متعلق سم مسائل د رنگي تخویفات او بشارات او زواجر مختلف مزامین تقریبا زیات تر احکامات په دې صورت کې بیا ذکر کی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله باندې چې عام مهربانه ده الله دې نور ضرورتونه په موږ ووي عام مهربانه ده دنیا و آخرت کی او الرحیم خاص مهربانه ده الله جل جلاله صرف په مؤمنانو باندې آخرت کی او خاص مهربانه دام دی الله جل جلاله موږ یو خاص صورت تعالی مکرر کړه کینولو چې هغه صورت صورت احزاب ده یا ایها النبی اے پیغمبرا نزلت لفظ نبی دا د تشریف د پاره او د تعظیم د پاره استعمال شو لکه څنګه چې مونږه تاسو عام مشرکی نوم نالو او عزت والا القابات استعمالو کا ماما کا کاجی نو دا غرنګي الله جل جلاله عام طور انبیاء لوی خسته دي د اغې د پاره د پاره د ادب د امت امت ته د ادب تعلیم ورکول د پاره شرافت والا کلمات ذکر کړی دي یا ایها الرسول یا ایها النبی صرف سلور زایونه داسې دي چې هغه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نوم سره تذکره شوې ده د پاره د دې چې خلکو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک هم واضح شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نبوت باندې تسریم راشي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله برحق نبی دی دلته کې الله فرمایي اے نبی اتق الله د الله نو یریګا تقوا اختیار کا تقوا دی ته وای چې کوم شیزونو نه الله منع کړی دا داغه نه منشه او د کوم شیزونو چې الله جل جلاله حکم کړی دی نو داغه امتثال کوا او د پیغمبر د پر تقوا دادا چې دا الله احکامات بندگانو ته ورسوه او بندگانو سره نرمي وکړه پر رسولو کې او پیغمبر د پر تقوا دا چې هیڅ یو شی د تا د دینه مننه کی که یو کافر دې داغه عداوت ته خکارت او رغد انت مننه کی دا الله جل جلاله د احکامات هغه ورسوه او بل خبر دادا چې کوم خبره پیغمبر ته کیږي نو دې کې امت پیغمبر سره شاملی لکه بل ځکه الله فرمایي اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس موس قائم کا را صرف پیغمبر ته نوې دا امت تم خطابی نو څنګه چې پیغمبر ته الله فرمایي تقوا اختیار کړه الله په حکمونو چلےګا او کم شیزونه نه منه داغه نه منشه نو امت تم خطاب دې لکه څنګه چې عام مشرک خلک کوئی لوري وامه تا ته انګوره ورته پیغمبر کې تقوا وی اغا تقوا باندې روان وي، نو گویا کې پیغمبر ته د ثبات حکم لې چې پدی باندې برقرار پاتشه. دا نه چې پیغمبر کې تقوا نه و، الله پر ملي تقلا نه تقوا موجود و، پدی باندې برقرار پاتشه، ثابت قدم پاتشه. نو دلته حکم د پاره د ایجاد نه دی، د پاره د ابقا دی، یعنی باقی او برقرار پاتشه په تقوا باندې. او امت تم حکم دی ولا تو تل کافرین والمنافقین. بیا دې آیات بارے کې اکثر مفسرین او اکثر تفاسیرو کې شان نزول ذکر کړي، چې دا کافران او منافقان، کافران او مشرکان د مکه او منافقان د مدینه. س کافران رااله د مکه نه اکرما بن ابي جهل او دغه رنګي نور کافران، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې تمو سره لګ نرمي وکا، ته زموږ د دې بوتانو بدره دې موایا، او ته دا وایې چې دې به شپارس کئ، نو موږ به ستا دین اختیار کو، یعنی جوړ توړ بو. او چونګه په اسلام کې د بت پرستا اس جواز نشتا، د دې وجه نبی علیہ السلام باندې دا خبره ګران شوه، او حضرت عمر رضی الله عنه د دې د وجلم د نبی علیہ السلام نه اجازه واسو، نبی علیہ السلام اجازه ورنکو. نو بازو مفسرین نور واقعات ذکر کړي، خو بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی ولات تو ال کافرین، تابعداری مکو د کافران، چې کوم خکاره کفر دی، کفر خکاره دی چې کافر دی، ول منافقین او د منافقانو د هغه کافرم تابعداری مکو چې هغه کفر پټ ته پسینه کړي. نو یو خکاره کافر دی، یو پټ کافر دی، خکاره تور ځان مسلمان خکاره کوي، هغه ته منافق ویل کیږي او زړه کې کفر وي، نو د دې اتباع مکو. نو پیغمبر ته وی، نو امت لبتری کې اولاد کافرانو اتباع نه پکار، نه په خبرو کې پکار دا، نه په چال چلن کې پکار دا، نه په کپړو او رسم رواج کې پکار دا، نه په دین کې پکار دا د غیرو اتباع. مسلمان لدا الله جل جلاله اتباع کافی دا. ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اتباع مکو د دې کافرانو او د منافقانو. ان الله کان علیما حکیما، ان الله یقینا الله تعالی چې دې کان علیما، دې الله تعالی پویا علم والا، حکیما حکمت والا. دو صفات د الله تعالی ذکر کو. نه اتق الله، په دې الله پویا دې چې د انسان د پر د الله په حکمونو کې سراسر خیر دې. الله پویا دې، الله وی دې تابعداری کو، په دې کې سراسر خیر دې. او د جرمونو نه نافرمانو نه منع کوي، نو الله پوهه دې سراسر خیر دې. او په دې کې حکمت هم دې، الله حکیم ذات دې. دا سينه د چې په یو شی کې د پیدا د الله منع کړی. مثلا بد نظره کې پردو زنا نو ته قتل شو، یا نور ګنا شو، زنا شو، اغلا شو، ډاک شو، پردی مالوالو کې د پیدا د الله منع کړی نه. په دې کې د سر پیدا شته نه، کچری پدې کې د پیدا وینو، الله حکیم ذات دی، او الله سخی ذات دی، او حکیم او کریم ذات. هغه داسې نه کوي چې په خپل یو بنده باندې د پیدې شی منګي. نو که الله وی تقوا اختیار کا، او اتباع کافر منافق مکوا، نو پدې کې حکمت دی، پدې کې د حفاظت دی، پدې کې د دین محفوظ پاتې کیږي، نقصانات نه بچ کیږي. وتبع ما یوحى الیک من ربک، او اتباع کوا ما دا اغش یوحا الیک چی وحی کولشی تاتا من رب بکا دا جانب درفستانا. قدر دیر وچی دا بوتانو خوایا نا، وحی که دا خبر راغلی دا چی بوتان دا باطل شده، نو بس تا دا وحی اتباع کوا پیغمبرا، چی کم قرآن تا تنازلی، او چی کل پیغمبر تا اللہ تلا پرمائی، تا دا وحی اتباع کوا، نو دا امت تا پر بد طریق الاولا، دا وحی اتباع پکار دا، دا کلام الله اتباع پکار دا. ان الله کان بما تعملون خبیرا، ځکه الله تعالی په هغه باندې چې تاسو یې عمل کوي خبیر خبردار دی. نو څومره اعمال د تمامو انسانانو پورا کائنات کې د اول انسان نه تر اخیری انسان پورې الله جل جلاله په ټولو اعمالو باندې خبردار دی. دا د الله جل جلاله علم دی. وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا، وتوکل علی الله، او اعتماد کوا په الله باندې. نو وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله جل جلاله کار جوړون کې د کې لغون ته کې تفصیل وره بیا په دغه سټاپ کو دیزه کې الله جل جلاله مخ کې خبره وکړي دا الله نو ویریګا د کافرانو اتباع مکو د وਹੀ تابعداري کوه ودا سمره کارونه چې کې نو اعتماد پچا کوه فعلا زکا تقوا اگر چه عمل لے اتباع وہی اگر چه عمل لے خدا یاد ساتا چې څومره اعمال چې دی په دې باندې بدته تکیا نه کې اعمال موز ارزبکه خنجات بسوک درګی الله تعالی اعتماد بری په خپل اعمال باندې نه اعتماد په پر وسب دې پچا باندې په الله تعالی باندې د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مل هیڅ یو انسان په خپل عمل بچ کېدې نشي صحابه پر مل ولا انت یا رسول الله دا الله پیغمبر ته نبی علیہ السلام پر مل ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل مگر دا چې الله جل جلاله ما د خپل فضل صادر کې اون غاړي نو ما ته نجات ملو شي او بیا دا خبره یاد وساته قران کې د عبادت سره مل الله فعبده وتوکل عليه عبادت کوه خو اعتماد پچا ساته په الله تعالی او دا څنګه په مقام د دعوت کې کستا دعوت څوک نه مني نو توي حسبي الله لا اله الا هو توکل الا هو عليه توکلت زما اعتماد باغره په مقام د کتال کې الله جل جلاله اعتماد خبره کوي الله تعالی پیغمبر ته فرمای والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون د رزق په تلاش کې اسباب را اخلا اسباب د شریعت حکم دی وګوره ک اسباب سره تلو تل چې دا به مال رزق را کوي دا کته ان شي کې د ټوله دنیا د استلاس کی نو د سبب په مقابله نیم د رزق په مقابله نیم الله تعالی فرمای ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه چا چې اعتماد په الله باندې الله بدغه اسباب کې د رزق واچي الله بدل کافی شي او بعد ټیم کې به الله د 10 زنور کی چې د ګمان مند نو هر یو عمل سره مؤمن له اعتماد په الله پکار ځکه د دې وجه یاد ساته دا ډېر مضبوطه خبره ده او د دې وجه بیا انسان قبر کې لاجواب کېدیم شي د غلط عقیدې د وجه مربي الله تعالی دی د دې وجه لوم بنه سوال قبر کې سو کې مر رب قال له چا نو څوک دا ویل شي چې زما دکانو خبر ده نه قبر کې دا جواب چلیږي یا څوک دا ویل شي چې ما په زمیداری کول هغه پاللم الته بیا سوې پاللم چا حالانکه کوله زمیداری حالانکه کوې دکان د دې د وجه دا مسله ده چې څومره اسباب دي د دې نه د کېدو اعتماد په بچا باندې ساتي په هر یو شی کې عبادت دي څومره د دنیا کارونه دي د دې کې اسم نشته د دې وجه تبلیغانو د مخلوق نه یعنی د اسبابونه د الله د اراده نه بغیر د اس نه کېدو یقین کله وړي خوده نه بوشي کله وړي دي نه د الله نه د کېدو یقین سره یو لفظ دینه پاتې کیږي د مخلوق نه د الله د اراده نه بغیر د اس نه کېدو یقین او رب په بل الفاظ وي مشرانو الله له جزا خير او کې رب ته داخلي او من الله يكون ومن غير الله بغير اراده الله لا يكون د الله نه کېږي او د مخلوق نه د الله د اراده نه بغیر نو که عبادت ته کو دنیوي معاملات ته کستا ټول احوال لي کستا ټول افعال لي نو د دینا د کېدو اعتماد بچا ورپسې دویمه جمله کې الله داږي وجوي زکه وکفا بالله وکیلا زکه کار کوون کې او کار سازون کې سوک دی اسباب نه دي کار سازون کې سوک دی عبادت صرف د الله حکم او د الله حکمت دی نور جنت ته بوتون کې سوک دی اسباب سمره د رزق چي دي نو دا خالص د الله حکم او د الله راز او مصلحت دی نور د دین ورکون کې سوک دی وکفا بالله وکیلا زکه کار جوړون کې او د دین کوون کې سوک دی الله تعالی کافی دی کار سازون کی کله وغواړي نو دایي او د دې نبی کار سازيږي نه یا ایوه النبی او دا به اختیار ته استمای دا مسلات دی یو حدیث مفهوم دی او صحابي راغه سورله وسره یا رسول الله دا پرې دم پالله اعتمادو کوم نبی اسلام وینا داو تړه خو په تړل مړل بیا اعتماد مکوا دا به بیا سوک ساتي الله تعالی رست بیا اعتماد پالله اسباب به اختیار کې خدا بنوي چې د دین او ماده ملای عقیده ولې الله سره کدي سره دیو تړو نه نقصان نه دا جواب بیا نه خبر کې چليږي او نه دنیا کې دا کار ور کوي د دین ور کوم کې سوک دی الله دې اسباب اختیار الحکمت او د الله حکم نه بقید نه کوم کې دا الله ذات بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې الرحمن چې مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی یا ایها النبی او پیغمبر اتق الله او یریګ الله نا تقوا اختیار کا ولا تطیع الكافرین او تابعداری مکو د کافرانو والمنافقین او د منافقانو ان الله یقینا الله تعالی کان علیما حکیما د علم والا او حکمت والا واتبع ما یوحى الیک من ربک اتباع کوا ما د اغسو یوحى الیک چی وحی کول شتا تا من ربک د جانب دربستانا ان الله یقینا الله تعالی کان دے بما پا اغسو تعملون چ عمل کوی خبیره خبردار کنے ک عمل ک نو سم مطلب خبردار دے ثواب دے بشارت شو کبد عمل ک نو الله بس سزا در کئ وتوکل علی الله اعتماد کو علی الله پاک الله تعالی باندے رستو دو اسباب اختیارول دنیوی او دینی اسباب و اختیارولو نرستو و توکل علی اللہ اعتماد کوا علی اللہ پا اللہ تعالی باندی و کفا باللہ و کافی دی اللہ تعالی وکیل کار سازون کے او وکیل کار سازون کے دا وکیل چونی سی وکیل اگر تاو جتا اگر تا طول خبر اس پارے نو طول سیزون و کول اللہ تسپار لیشی بیدی خبر جانتا نا کار ساز اللہ دی الحمدللہ رب العالمین و العاقبت المتقین صلاة و السلام على رسوله محمد و علیه و صحابه جمعین اللہ سعید آفید فراتر نصیب کی اللہ خیر و برکتر نصیب کی دنیا خیر رسولین و سطح اللہ رضی شکر لدہ نصیب کی اللہ صالحین کا موسر و ناس تو اللہ کریم خدا دعا دا عمل دا خونیت و ترم ربوری اللہ ترسو پوری دا درس جاری اللہ دا غد پر دا ثواب جاری و ساتھ یا اللہ ستا پا کرم کی یا اللہ ستا پا خزانو کی اس کے منشتے سنگ چی دا غد نیت کی ناس تا موجود و تر خیر پوری یا الله روزانه خیر کې د عمل نامې کې الله دا ثواب ولي کې د سونو ثواب ته ورسه یا الله څومره مردگان شي ټول ته مغفرت وکړي الله راضي شي صلی الله تعالی